mu mel ne lim mere moroomam, ñu jote mu dal di ko rey. Néewu baaxuñ tëdd, néewu nit tëdd. Suñu borom jigal baaxuñ bi mu gas biir suuf sul morom ji. كان خادم قال لي ويا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب ما نك فايده باخوني بي ري مكم سول كو كون مايت نا ري رينا سون مك ناكو سول بل دي غاس بامل متا بو نيلا لاجي بامل كان مو جانغلي نان لاي كو غاسي سي كاو سوف نيل باخوني مودا دي كو سول ري سا موروم نيت تاخول يالا بيند نيت دندالي كو نيت mata yorent bi wax ci hadith ni li yees ci doom adama moy añaan ñu ne ko lutax mu ne mom lañu jëk moy yalla ci kaw asman mom lañu jëk moy yalla ci kaw suuf añaan moy premier moy yalla ci asman moy premier moy yalla ci suuf sun borom bi mu bindé sunu mam ñun ñepp di mam adam dafa digël malaika yi ak iblis te booba iblis dafa bokk ci rangu malaaka ya waaye bokku ñu cosaan iblis jinne la malaayika yi malaaka lañ mu ne leen sujjoot leen nuyu aadama malaaka yépp d' accord iblis bañ yépp boppam aba wastakbar alquran nee na dafa bañ daal di rëy bopp yépp boppam wa kaana min alkaafirin nee na rëy ga moo ko yóbbu ci kéefeer mu ne ana xayrun minhu man maa gën aadama moo tax kuy dund ci kaw suuf dem ba yëg ni yaa gën booba yaa yées ana xayrun minhu waa dem ba yëg ni yaa gën booba tegtale nga ni yaa yées ñu ne iblis lan moo tax mu bañ ni di si jotal aadama ñu ne daf ko añaane teranga ja kon añaan moo pilewte iblis yóbbu ko ci kéefér añaan nga moo ko yóbbu ci réy réy nga moo ko yóbbu safar ñun ñëpp ñu bokk menn maam waaw ñun fan mooy suñ cosaan aadama aadama fuy cosaanam suuf suuf fuy cosaanam ndox ndox fuy cosaanam yàlla ñun ñëpp suuf mooy suñ cosaan xam ne dañoo bokk nekk nit te déggante wuñu làkk koo dégganteelu làkk itam xanaa nit la na yow kon asabiya di racisme alquran mi ngi koy dàq sunu borom nee na boo gisee nit bul seet ban ethnie la wala ban race la nee na xoole ko daraje ki ko bind yàlla subhanahu wa taala nee na soo jëgganteeg moom làkk te bokku leen diine aussi wala bokku leen réew nee na xoole ko dara jëy ki ko bind soo jëgganteeg moom làkk bokk ak moom réew nee na jege yoon ngeen ndax yéen a bokk réew xubbul watani min al iman kooku sa ulama wa hadis nee ñu wérul nee ñu yonente bi salaa sallam waxu ko du hadis waaye rafet na siiw na nag lool ñu naan yonent bi na xubbul watani min al iman waaye ñu jàng mustalax xam ne ñu wérul yonent bi waxu ko waaye rafet na kon ki nga bokkal dëkkuwaay yëgal ni yéen a bokk dëkkuwaay bokkee dëkkuwaay nag bokk ci diine beral ko cofeel spécial xamal ni yéen a bokk diine innama almu'minuna ixwatun sunu borom nee na ñi gëm yàlla ñépp ay bokk lañu waa ñu ne bi ñu xamee ne ay bokk lañu léegi lan nga ñuy digal mu ne fa aslixu bayna axawaykum na ngeen defar seen diggante mbokk wattaqullaha te ngeen ragal yàlla laallakum turhamun nee na kon ngeen dajeeg yër mel ni yàlla bu ngeen deewee. Kon pour ma dugg ci waxtaan wi, yàlla mi bind nit ñi moo leen tolloolewul. Dafa am ñu mu may ñu am lu bari, am ñu mu seetaan ñu am lu tuuti, am ñu mu may ñu xam lu bari, am ñu mu seetaan xamuñu dara, am ñu mu may ñu wér péng, am ñoo xam ni daf leen nattu ñu wér a ji. Su nit ñi xamee liñ bokk nag, ki ñàkk ñàkkam du ko génnee ci biir groupe bu nit ñi. Su nit ñi xamee liñ bokk, ki réer ak réeram du ko génne ci biir nit ñi. Su nit ñi xamee liñ bokk, ki wéradi du tax ñu gedd ko bañ ko dimbali. Loolu mooy base waxtaan wi tey. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tënk ko ci benn hadith nee na qiwamu dunya bi arbaati ashiya, nee na pilier yi nga xam ni ñooy yenu àddina nee na ñeenti pilier la. Benn boo ci mab àdduna daanu ci sa kaw. Ñeenti pilier yooyu su ma ko waxee ba daaneel xaw na ñoo mën a ñaan mooy conférence bi. Àdduna ñeenti kenu ñoo ko yanu. Mi ngi mel ni tant bi ñeenti koñ la, benn keno nga nale, benn keno nga nale, benn nga le, benn nga le. Awaluha ilmul ulama, yonent bi nee na benn pilier bi mooy xam-xamu ñi am xam-xam. Kon ndeke ñi am xam-xam war nañu julli li ñu xam, leeral ko nañ ñëpp dégg ko te duñu fayeeku. Moo tax yonent bi ni man katama ilman aljamahu llahu bi lijal min annar. Sayiduna Muhammad nee na ku am xam-xam nëbb ko, bu ëllëgee yàlla dana la ngalaat ca safara. Yal nañ ci yàlla musal. Alladina yaktumuna ma anzalna min albayinati walhuda min badi ma bayyannahu linnasi fi lkitab ulaika yalanuhum llah wa yalanuhum llaainun. Kon nëbb dëgg ci li freyne suñu société la bokk. Moo tax wax ko du dëgg ci kaw suuf, su nit ñi xamoon dëgg kooku la ñuy fonk. Mooy maqama sayyidina Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Sayyidina Omar yonent bi nee na bu dekkee ëllëg dëgg day nekk jëmm. Nee na romb ñëpp jubal ci Omar nuyu ko. Alxaq awalu man yusaafixuhu Omar. Yonent bi ko wax de nee na dëgg dafay nekk jëmm yow wal qiyam, romb ñëpp dem nuyu sayyidina Omar. Wa awalu man yudaxiluhu aljanna, nee na dëgg ki muy jëkk jàpp ci loxoom dugal ko aljanna ëllëg moo di sayyidina Omar. Xaw ma kum cay teg de, waaye du fa bàyyi Serigne Babacar nii. Waaw xaw ma kum cay teg de, waaye bu dee dëgg rek du fa bàyyi Serigne Baye nii. Waaw yàlla rek kataa nag moo wax ko. Yonent bi nee na dëgg Omar ibn al-Khattab lay jëkk a nuyu, jàpp ci loxoy Omar ibn al-Khattab jëkk ko dugal aljanna. Waaw moom dëgg, waaye bu fa jógee de xaw ma kum cay teg ndax wóoruma monde bi yépp, waaye xam naa ni du fa bàyyi Serigne Baye nii. Moo tax dëgg lu am solo la, ci relation nit ak nit la bokk. Xam loo ni bare na ko sànku te nite la sànk. Xam nga nu ma lay sànke, dangay ne ci safaan ne ci njuba ji mu wan la ni la yaa ngi ci dëgg cautionné sa caaxaan ya nga nekk. Te sayiduna Muhammad nee na nañu dimbali ki tooñ ak ki ñu tooñ, dimbali leen ki ñu tooñ ak ki tooñ. Saaba yi ni ko ah ki ñu tooñ de xam nañu nan lañ koy dimbalee, waaye ki tooñ moom nan lañ koy dimbalee? Mu ne da nga koy wax ni ko yaa tooñ, taxjizuhu ani zulm, da nga koy wax dëgg ndax mu bàyyi tooñ. Ndeke kon soo bëggee rendre service sa moromu nit mu tooñ, da nga koy yëgal ni moo tooñ. ah loolu nit ak nit bokk nañ ko, julit ak julit bokk nañ ko, dëkkandoo ak dëkkandoo bokk nañ ko. Kon xam-xamu ñi am xam-xam mooy premier pilier ci pilier yi yanu àddina. Xam nga bu ci topp moo di saxawatul aghniya, ñu yàlla jox alal ñu ëppale ñenn ci nit ñi, ñu yërëm leen, tabe ci ñoom, sopp leen, yaatal leen, intégré leen, dimbali leen bala ñoo sonn. Asgor ku koy dimbali da nga koy gaawe, waaye jekki ba mu ne làcc ba àllaaxira des ca nga door a ñëw, booba dootu ndimbal di gën ci ndimbali. Asgor ku koy dimbali da nga koy gaawe. Moo tax Sénégal nafiq daf fi bari, bare na kuy saax-saaxi ci dëj lu ne nga daj ko ci te sa mbokk moom ngay dëj ordonnance 7000 la ko rey. Bare na kuy saax-saaxi ci dëju nit lu ne nga def ko ca te ki ngay dëj ordonnance 7000 franc ko rey, waa te yëgoon nga ko. Kon ñaareelu pilier bi moo di saxawatul aghniya, ñi am ta tabe. Tabe nag bare na ku ko tudd te xamoo luy tab, bare na ku ñi tabe nga te tabe woo. Si constance la tax di def, toog ci pénc ñu tagg sa nawle mu maye nga daal di génne tabe woo, bu ñu taggewuloon waaji mu joxe doo joxe. May nit ba pare dikkile ko tabe woo, tabe woo. Ku tabe bu joxee da koy fàtte, bu la gisaatee mayaat la ci saasi. Sëriñ Fadlu Mbacke radiallahu anhu benn waaye da ko nax dikk ci moom, ni ko man de Mbacke dama am problème. Mu ni ko luy sa problème? Mu ni ko man daal dama rey benn tubaab, kilifa gu mag la, kilifa tubaab la, te nag jaaxle naa ndax lee ñu ma tëj. Sëriñ Fadlu ni ko waaw, loo xam ni soo ko amoon kenn du la tëj. Ci booba jamono mu ni ko téeméeri junni day moo may xett bi. Sëriñ Fadlu ni ana daraame, mu ni ko maa ngi ni, mu ni ko jox ko téeméeri junni. Mu wàññi téeméeri junni jox ko, waa ji ni ñaanal ma ma yewwee ko. Mu ni ko xanaa bàyyi woo fa njaboot, war nga am sa ricci di daraame jox ko ñaari junni. Mu jox ko ñaari junni, mu ni ko xanaa war nga am soxla, booy wuy ji tubaab boobu xanaa di nga paas. Daraame jox ko junni, mu jox ko junni mu génn. Sëriñ Fallu ni tekkat ni sagaru tubaab sax ku ko rey du tàmbang tàmbangi fii, waxumaan noogalu tubaab, waaye xamul ne man jëflante wu maag moom yàlla lay jëflante. Saxawatul aghniya, waa tabek ñu tabeñ, waa tabek gor yi dimbali, waaw ba pare nag noppi ca dimbali ba. Waaye koo xam ni nag koo dimbali ñu dégg ko ci mbedd mi, boobu relation sociale amul solo. Nañ fàttaliku man da lëdi yuqridu laaha pardon xasanan fa yubaayi fahu. Yàlla wax na ci alquran ni ana kan mooy gis ku soxla tey asgor di ko sonn di dëkkandoo mu participe ci coonom ba, man yàlla ma nangul ko jëfam fay ko. Yàlla ngi laaj loolu ci alquran naan ana kan mooy def loolu. Asaxawatul aghniya, tabek ñu am ñi, ndax suñu borom daf ni al aghniya wakili walfuqaraau iyaali ida baqila wakili ala iyaali salattu nakaali wala ubaali. Yàlla nee na ñi riche nee na yoruñu seen yëf, maa leen dénk. Wa anfiqu mima jaalakum mustakhlafina fii. Suñu borom nee na alal yi poste la, nee na ku ca ne maa la ca affecté di la séddaleloo. Moo tax mu ne ñi am maa leen dénk, nee na ñi ñàkk maa leen jaboote. Waa ku yàlla jaboote ak ku yor yëf yàlla ñoy ñaar nan lañ war a mel. Mu ne ida baxila wakili ala ayali salabtu nakali wala ubali. Nee na ñu yor sama alal te mooy Richard yi bu ñu mayee lànk ba ñu jox sama njaboot gi, nee na ma boole leen duumati dootuma leen faale. Yëg ngeen ni foofu lan toll, foofu lan toll. Jimbali amatul Sénégal wala benn bennat la bokk. Kon ki am na yëg ne am-am bi yàllaa ko teg ci loxoom. Nee na bi ci topp moo di daawatul fuqara. Nee na yow mi ñàkk bu ñu la dimbalee na nga ñaan ndax jàmm am, waaye yow it ñàkk ba pare ñu dimbali la nga taxaw fële di xeeb, kooko rafetalul ab relation. Alali jaamur ñàkku jaamur lu ci borom yëkkati jox la, yow it jërëjëfa ca war ak jazakallahu xayran. Waaye jiw ma dem ak sama soxla si ma am ak ni mu tolloog turam yi amul lu may jox lu dul ñaari téeméer, yow loo ko jox? Ay wax rek. Ku ñàkk buñ la dimbalee nga ñaan mooy ñetteelu pilier bi. Ñeenteel bi mooy di adlul umara. Yow mi yàlla fay fal nga nekk buur yilis population bi maandul, waa maandu teg buur, maandu teg buur moom du ma ci dugg moom. Loolu moom sama yoon nekku ci ndax amatul ci kaw suuf. Buur yi fapp ñu nawloo sax ñi ñi li fapp. Buur yi nawloo ñu sax ñi ñu yili. Buur yi bu ñu nawloo woon nit ñi lu ñu leen dig sax nital ci niral ca dara. Waaye loo diggee fa nga ko waxee fa nga ko fàttee. Gis nga waa rajo Sénégal ak waa télévision bu ñu ñu dimbale woon tegal ñu kaddu kilifa yi ci masa wax yépp, da nga gis ku mbooloo toppoon ci moom te dañ ci moom. Ay contradiction yi kese ci la ñuy dund, wax wér di rek ci la ñuy dund. Wax lii tey ëllëg nga wax lale, mel nii tey ëllëg nga mel nale. Tuuta ci mucc benn bennat te fii ay dof toogu fii, ay boromi xam-xam doon nga fi tokk ak ay nit njaay. Lii may wax bu ma ko gën a xam rek a fi nekk, soxlawul ma di ko détaillé. Yonent bi ne lawla al-ulama la halaka al-jahilun, bu dul konte borom xam-xam yi nee na ñi réer dañuy alku. Kon borom xam-xam yi seen rôle ci relation bi mooy fexe ñi réer gindeeku seen kem kàttan. Moo tax yonent bi ne Seydina Ali ibn Abi Talib jàngale ba benn jub jube ci sa njàngale ma benn nit moo gën àddina ba mu fees ak xaraki bay nga saraxe ko. Waaw, jàngal ba benn nit jub ci sa njàngale, yonent bi nee na moo gën àddina ba mu fees ak xaraki bay nga saraxe ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax li an yahdi allahu bika rajulan waxidan xayrun laka min xumuri naam. Waaw, waaye lawla saxawatu al-aghniya la halaka al-fuqara. Yonent bi nee na bu rukkonteeg ñi am ba pare tabe ji dimbali nee na kon ñi ñàkk dem al-akhira. Kon dundug ñi ñàkk mi ngi ci biir am-amu ñi am, gindeeku ñi réer mi ngi ci biir xam-xamu ñi xam. Mu ne walawla daawatu al-fuqara la halaka al-aghniya. Nee na bu rukkonteeg ñaanu ñi ñàkk ñi kon ñu riche ñi alku. Kon nekk ñaanu ñu ñàkk ñi mooy sécurité ñu am ñi. Walaw laa adlul umara la akala nnaasu baaduhum baadan kama yaakulu dhi'bu alghanama. Yonent bi nee na bu dul konte buur yu maandu yi ci kaw suuf nit di lekk moroon ja comme til. أغنياء نظار نصرك الله محمد المنصور نصرك الله محمد المنصور جسنا لولو نيمت يوي ما تدو موي تمهيد بي موي لالتاي بي وقتان ييب سي لاي دوغات جسنا الصحابه سيدنا محمد نيوم يمونو سي ديملي رك parce que nit bu baxé ba bax da fay yori ñaar jox morom ja ben ba sabay ñom daawu ñi def lool ñom dañuy yor ben joxé ko tok wa mo tax serigne babakar si radiyallahu anhu ci dernier khutba bi mu jox khutba ci korité mang koy firi ci shakir ak shakur ci sant ak santa kon bi wa shakir ak shakur wa shakir moy ki am ñaari yef yek ne mbokam di nit amna aajo ci limu am te amuko mu jox ko ben ba mata yonenti bi sallallahu alaihi wasallam suma san dalo mbubu lamuy jekk def moy lam mom solo joxe ko ba nopi do rasul mu bes wa je baxna ci talib bu waxtan jerejeuf dug rek ci jottaay yi tuti shakir ak shakur serigne babakar ngui wax ci khutba bi mujje def neena shakir moy ko am ben mburu ke am ñaari mburu neena yek ni ki mu dekkal amna aajo ci benen mburu bi neena mu jël ben mburu wa lek jël ba ca def joxe neena kokku moy shakir shakur nak moy ki yor lumay ben mburu te jabot lol jabot ge diñe nara fanne mu yor ben mburu bi waxu jëm ci kërëm pour mburu momu mu jox ko jabotam ñu lek mu romb benn waaye waaji ni ko man de dama diñe may mu jox ko mburuma dem fande ji kooku mooy shakur kooku nag yàlla ne dafa néew wa qalilun min ibadiyi shakur waaw kooku moom dafa néew waaw kooku moom dafa néew waaye gis nga loolu ci saxaaba yi dañ ko daan jëfandikoo ويا بان في ملكه ما يشاء تعالى الى هو جل حكم اللهم صل وسلم على مرتبين اتى بالهدى والسلام لم يشاء فما شاء كان وما لم يشاء ما شاء كان وما لم يشاء ما شاء كان وما لم يشاء وما لم يشاء لخجا قو كان وما لم يشاء الوفا ممتدئا كيف شاء أهتم ويفعل في ملكه ما يشاء تعالى الإله وجل ليلى اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكبد وما تنتدوم وطاق إلى أيام العنام وعبس لما دعا ووالم لا وهل لا بلا لفنخ ليد فما يقال لماذا ووالم لا وهل لا بلا لا لا فما يقال لماذا ووالم لا وهل لا بها لا لا لا لا فما إن يقال لماذا الله ولم لا وهل لا بها ضفتك ولو أن كل الورى أجمعوه مطلب يدونه مخطأ واو إن يقال لماذا ولم لا وهل لا بها لا لا لا لا ولو عن كل الورى أجمعوا على مطلب الظلم أيوة أيوة ما إن يقال لماذا ولم لا وهل لا بها لو أن كل الورى أجمعه لو أن كل الورى كانت بدفلني ولو أن كل الورى كانت بدفلني ولو أن كل الورى كانت بدفلني ولو أن Hello. wahal walim la wahal la bihala la kala la walau anna kull al wahla ajma'u wa ala matlabin dunuhu mastatam wa wa كرم علي وجود بالرضا ويسر خلاصيا مما أهم وثم الصلاة على المصطفى شفيع الخلائق في المزدحم لا تكرمت كرمت كرمت كرمت كرم علي وجود بالرضا وياسر خلاصيا مما أهم وثم صلاة على المصطفى شفيع الخطاسي للمصطفى